beta kangai na miso ya batotre wana ekomi libala ya bohungu tobundaka baya kotala kabiso mabe ya nanigo ngai na yo tosi toumeli libala ya ngai na yo asango kongela oya kolangwela ngai nasali nini o ngai na yo tosi tobota bana ya ngai na yongo obuna bituma bataraka biso sonia na niro bana ya ngai na yongo obunda bituba batala kabiso sonia na niro balembi na ngai koswanisa ngai elengi lelo kobeta na ye salise kobebisa ngai nalembi na ngai oseleka omongo olingaka koyeba te mabe na yo oyo kosalaka na kokotomo oseleka omongongo babotima yo bapesaka yo toli mpe oyokaka te nalembi na ngai oseleka omongongo koswanisa ngai elengi lelo kobeta na yo ezalise kobebisa ngai nalembi na ngai oseleka omongongo nakokambwa te olingaka koyeba te mabe na yo oyo kosalaka na kokondo oseleka omongongo babotima yo bapesaka yo toli mpe oyo kaka te nalembi na ngai oseleka omongongo ikidiba oh oh Kolukela na mindoto te onda pointe kosamwai Akidiba baba Kopeta kanga bibende te ono kite na kokufa Anga ikidiba oh oh Kopete la na batangwa te ono kite na kolengai Akidiba nana Kolukela Kopeta kanga bibende te ono kite na kokufa Anga ikidiba Kopeta kanga makofi teo, no kite na kubimba, anga ikidiba.